Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэсь Мудроў, забойца анёла. Курортны аповед, раздзел 11. На абед падалі абрыдлы боршч. Герман Лена боўтаў лыжкаю ў талерцы, пазіраў з-пад ілба на інтэлігента Худабзея, што сядзеў насупраць. Гэтым разам Худабзей быў без жонкі і ўвесь час круціў галавой, кідаючы трывожныя позіркі ў бок кабет з-за суседняга століка. Калі ж адтуль чуўся вясёлы смех, ён суравеў з твару і ціха ўздыхаў. «Вы тут колькі ўжо?» Пытанне прагучала знянацку, Герман нават страпянуўся. «Шосты дзень», – прамовіў наш герой, зварухнуўшы пальцамі, і Худабзей з роспачу ў голасе выдыхнуў. «А я вось заўтра ад'язджаю». Больш яны не прамовілі ні слова, ды яно і добра. За тры дні Лазюк, новы сусед па пакоі, так абрыдзіў сваімі размовамі, што вушы прасілі цішыні, а душа забыцця і спакою. Новы сусед выглядаў на дзівака. Тры дні адседзіў у санаторыі, а ў горад так і не выйшаў. І нават ідучы ў бювет, сюд тут азіраўся і стойна прамаўляў. «Ты, Гера, не ведаеш гэтых бандэраўцаў, яны мне ўжо ў цырульні пагражалі». А яшчэ Лазюк паталагічна баяўся проймы і ўвечары з грукатам зачыняў вокны адразу на дзве форткі. Так што шчымлівыя мелодыі, якія гучалі на танцпляцоўцы і якія Герман прагнуў паслухаць, былі амаль нячутны, і замест іх у вушы лезла лазюковая балбатня. Балбатаў сусед у асноўным пра палітыку, кляў зладзюгу Кучму і гэтак жа рашуча хваліў Лукашэнку, сцвярджаючы пры гэтым, што калі праз 5 гадоў Беларусь і Расія не аб'яднаюцца, пачнецца трэцяя сусветная вайна. Учора ўвечары Лазюк набыў у санаторным вестыбюлі брашуру «Урынатэрапія» народнага лекара Сямёна Кандыбы. Чытаў яе да самае ночы, тое-сёе цытаваў, і Герман, слухаючы, як трэба збіраць ды кіпяціць мачу, пукаці ў вочы ды заціскаў рот далонню. А раніцай, калі ішлі ў бювет, народны лекар падміргнуў ім з плаката, што вісеў поруч з каляровай афішай спевака Грызадуба. Кандыба, як высветлілася, надоечы прыехаў трускавец і збіраўся даваць кансультацыі на галоўнай гарадской танцпляцоўцы. «Ну дык як, Гера, пойдзем?» Прамовілі над вухам, і Герман ачуўся ад думак. Тою хвілію ён якраз даядаў сырную запяканку. Сусед па пакоі ўжо паеў і стаяў поруч, выціраючы папяровай сурвэткай сальныя вусны. Ісці на танцпляцоўку не хацелася, ды і ад адных аповедаў пра кіпячэнне сцакаў цягнула на ваніты. Але ў голасе Лазюковым гучала такая пякучая просьба, што ён кіўнуў галавой, глынуў кампоту і здушана вякнуў. Небараку падалося, што санаторныя кухаркі насцалі ў кампот. Нездарма ж ён быў саланаватым і цёплым. Ля ўвахода на танцпляцоўку стаяў невялічкі натоўп, прычым сабраліся там адны кабеты. Натоўп хваляваўся, варушыўся, і недзе ў нетрах ягоных гучаў мужчынскі барытон. Відаць, гэта прамаўляў той самы Кандыба. З-за людской гаманы словы Кандыбавы гучалі няўцямна. Яны падышлі бліжэй, пачулі немы жаночы воклік. «А чым лячыцца?» І пераканаўчы мужчынскі барытон адказаў: «Вось гэтым!» Над натоўпам узнялася трохлітровая да грэлкі падобная клізма. «Вось гэтым!» Паўтарыў Кандыба, і Лазюк, заяснеўшы тварам, Кандыба гаварыў па-расейску, уплішчыўся ў натоўп. Клізму трэба ставіць 5 разоў на дзень, толькі тады можна дасягнуць эфекту. А ваду цёплую ліць ці якую? Крыкнулі адразу некалькі чалавек. Натоўп разам зашумеў, і кандыба, перакрываючы гаману, абурана выдыхнуў: «Вы што?» Гамана на момант суціхла, і народны лекар, апусціўшы долу клізму, паведаміў: «Толькі урына, ніякай вады, і не дай вам Бог ужываць свежую, выключна трохдзённую, адстойную і адфільтраваную». «А піць таксама трохдзённую?» – крыкнуў з натоўпу Лазюк. «Пяцідзённую!» – жартам гукнуў у адказ чырвонатвары бамбіза, што праходзіў міма і спыніўся на імгненне пасярод ходніка. «Навярнуў пару шклянак з пахмялюгі і як агурок!» Некалькі цётак у натоўпе, усе яны стаялі з нататнікамі і асадкамі ў руках, злавесна зашыкалі. Хвіліну натоўп узбуджана гаманіў, пасля чаго ўладны кандыба ў голас ізноў апанаваў прастору. «І яшчэ, не давайце веры таму, хто заклікае ўжываць урыну як сродак ад аблысення. Каб аднавіць валасяныя цыбуліны, галаву трэба рэгулярна змазваць калам ваткай кансістэнцыі. Намазвайце з вечара, нацягвайце на галаву поліэтыленавы мяшэчак і ідзяце на танцы». Чарговым разам гукнуў бамбіза і пад абураныя жаночыя воклікі рушыў па сваіх справах. Агідны камяк падкаціў да горла. У таймовыя чырвотныя сутаргі Герман заціснуў рукою рот, змахнуў няпрошаную слязіну і, ўжо адышоўшы ў другі канец прысадаў, ліхаманкава схапіўся за патыліцу. Яму здалося, што галава ягоная перапэцканая хаўном і на патыліцу нацягнуты поліэтыленавы мяшэчак. А наступным ранкам, калі нацягваў нагавіцы і ў крэсле адарваўся гузік, ён стаў шнарыць рукою па падлозе і нечакана ўгледзеў пад лазюковым ложкам бутэльку са сцакамі. Увечары, калі сусед па старой завядзёнцы выправіўся на калідор глядзець тэленавіны, Герман, папярэдне абгарнуўшы бутэльку газетай, вынес яе ў прыбіральню, з гідлівай геморай адліў палову сцакаў ва ўнітаз і напорлівым струмком дадаў сваіх, як піва цёмных і пеністых. «Гэта табе за тваю балбатню!» – прамовіў голас і мацюкнуўся. Праз 3 дні Лазюка з падазрэннем на гепатыт, сусед увесь час ванітаваў, паклалі ў ізалятар на першым паверсе, і Герман 2 сутак цешыўся адзінотай. Адчыняў з вечара акно, дыхаў водарам язміну і са слязою ў вачу слухаў шчымлівыя мелодыі, што даляталі з танцпляцоўкі. Раздзел 12. Ля ўвахода ў бювет грувасціліся нехлямажна стракатыя шчыты з выяваю карпацкіх краявідаў, і да чарноцця загарэлы мужчына ў пацёртым брылі мой дзініста гарлаў: «Закарпаття, Львів, Самбір, Почаївський монастир, концерт народного артиста України Миколи Гризодуба, останній концерт в Трускавці, беремо квітки». Ранейшым часам Герман прабягаў міма тых шчытоў, а сёння прыпыніўся, прымружаным вокам зірнуў на выяву Львоўскага тэатра оперы і балета. «Поїздка в Львів з навідуванням опери Джузеппе Верді «Набуко»», – проспівав Муеддін. Герман, уже широко розплющеними вачима, зірнув цетлік з надписом «Львів 30 гривень», палахливо запитався: «А якая виправа самая танная?» Самай таннай была паездка ў пячоры, дзе хаваўся Алекса Доўбуш. Павагаўшыся, Герман сыпануў з потнай далоні 15 грыўняў дробязю, а потым, падлічыўшы, колькі гэта будзе ў пераліку на зайцы, пашкадаваў, што змарнаваў столькі грошай. Прыспеў час вадапою, і ў бювеце было шматлюдна. Піць ваду трэба было не похапкам, а паволі, таму адпачывальнікі і блукалі з канца ў канец бювета, цягнучы з носікаў фаянсавых імбрыкаў агідна цёплую нафтусю. Герману ж пасля кандыбаўскай лекцыі нафтуся здавалася мачой. Ён выпіваў ваду ў два глыткі, імпэтным рухам вытрэсваў з пластмасавага кубка апошнія кроплі і, натыкаючыся на тлустых цётак, бег да дзвярэй. Вось і сёння, хукнуўшы ў далонь, ён навярнуў 150 грамаў гаючай мінералкі, страсянуў кубак і пачуў за спіны лагодны жаночы голас. «Пыты трэба протягом 5 хвилин». За спінаю стаяла мажная кабета ў гіпюравай кофце. Кабета глядзела на яго з радасным даверам. «Піць трэба паволі, маленькімі глыткамі, цягам 5 хвилин», па-расейску паўтарыла незнаёмка, пабачыўшы здзіўленне ў германавых вачах. Герман сарамліва кіўнуў галавой. Дзесьці ён бачыў гэтую мажнуху, але прыгадаць, дзе дакладна, не даваў рады ўспомніць. «А куды вы падзеліся? Ну там, у парку?» Пытанне прымусіла страпянуцца. «То вы былі, а то раз і зніклі!» Толькі цяпер пазнаў ён кабету, што сядзела, калі ж гэта было, у дзень прыезду, на супрацьлеглым баку бульвара, ды прыспана ківала галавой. Герман насупіў бровы, згадаў пачутыя колісь жаночыя сакрэты, схапілася за казытун, а ён кволы, і яму стала ніякавата. «Дзяўчынкі мячык за кусты закінулі, я і палез даставаць». Голас Германавы здрыгануўся. «Мячык», – з пракурорскай іроніяй перапытала мажнуха. «Закінулі». «Закінулі», – неўпэўнена прамармытаў Герман, адчуваючы, як шчокі і шыя поўняцца гарачай крывёй. Ногі ў незнаёмай былі ацёклыя, пакрытыя мярэжай сініх жылаў. «У мяне квіток лішні на грызадуба, узялі з сяброўкаю, а яна мусіла да хаты з'ехаць, дык, можа, складзяце кампанію?» Герману стала горача. Ён яшчэ нічога не сказаў, а кабета ўжо тыцнула ў ягоную руку квіток, памкнулася да выхаду і ля самых дзвярэй махнула на знак блізкай сустрэчы рукою. Дрыжачыя пальцы разгарнулі квіт. Канцэрт пачынаўся о 7 гадзіне ў палацы культуры імя Шаўчэнкі. Рад 5, месца 22. Уголас прашаптаў Герман і аддыхаўся, ды так напорліва, што квіток вырваўся з пальцаў, паляцеў на падлогу і давялося кідацца за ім пад ногі нейкай бабулі. Бабуля з дзіўным для яе гадоў імпэтам падскочыла, спалохана войкнула і, паправіўшы спадніцу, прамармытала. «А далі бог, шалеюць мужыкі на курорце!» Аж да самага абеду Герман не знаходзіў сабе месца. Доўга і бязмэтна сноўдаўся па санаторным двары, потым цэлую гадзіну стаяў ля газетнага шапіка, гартаючы жыццяпіс Сцяпана Бандэры. Нарэшце вырашыў паспаць перад абедам і ў дзвярах пакоя сутыкнуўся з Лазюком. Сусед 2 дні праляжаў у ізалятары і вярнуўся адтуль няголеным і дарэшты ўсхваляваным. «Хадзіў зараз, шукаў паскуду гэтую», – задыхана паведаміў Лазюк, мерачы пакой нервовым крокам. «Ягонае шчасце, што ў Моршын з'ехаў, а то б я яму паказаў, сродак, ад рака». Герман плюхнуўся на ложак, адчайна да храбусцення ў костках пацягнуўся. «Хто з'ехаў? Кандыба?» Пачуўшы прозвішча урынатэрапеўта, Лазюк сцяўся, заціснуў далонню рот, здушана вякнуў і, змахнуўшы з правага вока буйную слязіну, прамармытаў: «Ера, прашу як сябра, не называй больш гэтае прозвішча». Раздзел 13. Палац культуры імя Шаўчэнкі хаваўся ў засені ліп ды каштанаў і звонку нагадваў бетонную стадолу. Трымаючы ў потнай руцэ запаветны квіток, Герман увайшоў у фае, наструненым позіркам пашукаў кабету ў гіпюравай кофце, і сэрца ягонае ёкнула. Сярод стракатага, прапахлага дарагімі духамі натоўпу, ён убачыў дзяўчыну сваіх мараў, свет валосую правадничку. Праз імгненне кабета, якую ён прыняў быў за правадничку, азірнулася, бліснула золотым зубам, приклала далоні до рота, клікнула праз людскія головы нейкую Оксану. І призабытая туга па светлавалосай дзяўчыне ізноў здушила сэрца, і ўвачу, которым разам паўстаў мокры перон, мітуслівыя людзі з валізамі і дзявочая постаць ля крайняга вагона. Калі ён увайшоў у залу, грызадуб невялічкага росту з пукатым чэрвам мужчына ўжо быў на сцэне, і высокая, апранутая ў даўгую сукню кабета, якая стаяла ля раяля, пракураным голасам абвяшчала: «Украінська народна пісня, тай орав мужык край дорогі». «Сюды!» — гукнулі з залы, і Герман убачыў ускінутую руку. Ягонае месца, на шчасце, было з краю. «А я думала, не прыйдзеце!» — шапнула кабета, крануўшыся германавай рукі. На кабеце быў аксамітны са шнуроўкай на грудзіне кабат і гэткая ж аксамітная, не па гадах куртатая спадніца. Пакуль Герман латкаваўся ў крэсле, спявак кашлянуў, шматзначна азірнуўся, і піянічка, што абвяшчала нумар, захоплена ляснула па раяльных клавішах. «Тайурав мужы край дорогі, тайурав мужы край дорогі», заспяваў грызадуб, і Герман незадаволена паморшчаўся. Народнай музыкі ён не любіў. Кабеціне, падобна, такія песні таксама былі не ў жылу, бо яна ўвесь час круціла галавой, абцягвала куртатую спадніцу, а калі піянічка абвясціла другі нумар, песню пра Гамзю, тыцнула Германа лакцём пад бок. «Можа, пойдзем?» Стуліўшы, як у тым вясковым клубе, спіны, яны выйшлі ў гулкае фае і праз пару хвілінаў з задавальненнем удыхнулі п'янкога, настоянага на паху ліпавай кветені паветра. «Гэтым грызадубам усе вушы прабубнілі», — буркнула кабета, мелькам папраўляючы прычоску. «Ну, паслухала я яго, і што ў ім добрага? Голас як голас. Вось у нашу маладосць. Памятайце Абадзінскага, во была галасіна, наш спявак украінскі, хаця і спяваў па-кацапску». Колькі ж ёй гадоў, з хваляваннем падумаў Герман, а ўбачыўшы, як пагрозліва страсянуліся пад напятай шнуроўкай неабдымныя грудзі, захваляваўся яшчэ больш. «Я ў каштане жыву, у нас там адна данетчына адпачывае, шахтары з жонкамі. Божухна, якія абмежаваныя людзі!» Няйначай шосты дзясятак разменяла. Герман пакасіўся на друзлыя калені. «Учора пазнаёмілася з адной настаўніцай, жыве ў суседнім пакоі. Ну, думаю, інтэлігентка, пра літаратуру пагамонім, пра мастацтва. Пачала я гаманіць, а яна мне: ты Дана Віктара дзюдо чытала?» Страсянула галавой, думаю, што за дзюдо такі? Аж высветлілася, што яна Віктора Гюго мела на ўвазе. Хваляванне, якое спарадзілі неабдымныя грудзі, не толькі не мінала, але займала ўсё большы прастор у душы. Герману згадаўся аповед пра тое, як нейкая хворая наснітка Бетіна, прыехаўшы на курорт, заражала смяротнай хваробай залётнікаў і неўпрыкмет выцер рукавом халодны пот з лабешніка. Мяне, дарэчы, Данай завуць. Кабета, як нічога ніякага, узяла Германа пад локаць, і яны сышлі па гранітных сходах у засень густых каштанаў. Хвіліну ішлі моўчкі. Кабета відавочна чакала, што ён назаве сваё імя, але Герман маўчаў, бо ад хвалявання язык прысох да паднябення, і неўзабаве на мастку праз ручай кабета агучыла тую думку, што неадвязна зумкала ў германавай галаве. І чаго гэтая баба да мяне прычапілася? Кабета засмяялася, спрытней абхапіла ягоную руку, і яны рушылі па бульвару, пры канцы якога ружавелі на вечаровым сонцы вігінастыя лоджыі санаторыя «Каштан». «Вунь маё акно!» – прамовіла Дана, паказаўшы пальцам на верхнія санаторныя паверхі. «Бачыце, там яшчэ чырвоная саколка сушыцца!» Герман прымружыў вочы, але ніякай саколкі не ўгледзеў. «І даўно вы тут адпачываеце?» – прамовіў нарэшце наш герой голасам дрохкім і задушлівым. «Хто адпачывае, а каму і працаваць даводзіцца?» Словы такія яшчэ больш устрывожылі, і Герман паспрабаваў вызваліць руку. «Да вы не хвалюйцеся, я пісьменніца, збіраю тут матэрыял для свайго новага рамана. Рабочая назва – даследаванні ўкраінскага сексу. Як вам назва?» Герман тузануў плечуком, напружана пасміхнуўся. «Што не кажыце, а матэрыял для падобнай рэчы можна сабраць толькі тут, у санаторыі». Кароткае імгненне пісьменніца глядзела на ружовае сонца, потым чхнула, гукнула па-хахляцку «выбачте» і палезла ў кішэнь па насоўку. «Вы мяне адразу зацікавілі, як тыпаш». Пісьменніца гучна смаркнулася, склала насоўку ў тры столкі. Пасля таго суразмоўнік таксама дастаў насоўку і выцер упрэлую шыю. Як не натурыўся Герман, а мусіў цягнуты за рукаво пайсці разам з пісьменніцай у кавярню «Марозіва». Кавярня тая, скрозь шкляная і круглая, стаяла поруч з санаторнай будынінай, і з дынамікаў, што віселі ля ўвахода, вырываўся на прасцяг знаёмы голас: «Тай раф, мужык, край дорогі». Яны селі за крайні столік, пісьменніца замовіла чарнявай кельнерцы два келіхі кагору, два марозівы з вішнямі, а Герман тым часам з трывогою памацаў кішэнь, у якой бразгала 5 грыўняў. Даследніца ўкраінскага сексу прыпаліла цыгарэту, з лёгкай іроніяй зірнула на Германа, але тут жа паўз верх германавай галавы. У тым баку, куды яна глядзела, гучна засмяялася, і нейкая кабета з інтанацыяй блізкага шчасця прамовіла: «Прыеду да хаты, улагоджу мужыка і на кухню бульбу дзерці, паміраю тут без дранікаў». Ён не азірнуўся, адно ўвабраў галаву ў плечы, і калі праз хвілю пергідроль з даўганосай шатэнкай прайшліся міма, сарамліва адвёў у бок вочы. «Знаёмыя?» – запыталася пісьменніца, пусціўшы ў суразмоўніка струмень разрэджанага дыму. «Зямлячкі, у цягніку разам ехалі», – буркнуў суразмоўнік. «І адкуль жа вы ехалі?» – мяркуючы па акцэнце з Чарнігава. «Ды не, з Беларусі». Пачуўшы пра Беларусь, пісьменніца зірнула на яго з яшчэ большай іроніяй. «Вас яшчэ там за мяжу пускаюць?» Як бачыце, з нервовымі ноткамі ў голасе выгукнуў Герман, і пісьменніца, каб улагодзіць сітуацыю, узняла келіх з кагорам. Віно прайшло ўнутро з цяжкасцю, нібыта жыклёр нейкі паставілі ў шлунках. Герман здушана кашлянуў, і ў той жа міг віно напоўніла страўнік прыемнай цеплынёю. Колькі часу яны сядзелі моўчкі, Герман еў марозіва, а пісьменніца, адкінуўшыся на прыслон крэсла, пускала колцы тытунёвага дыму і раз за разам прыкладвалася да келіха з віном. «Я тут надоечы паўгода ў Таронта жыла», – азвалася нарэшце даследніца сексу, насунуўшы на стол свае грамадныя грудзі. «Усё дні лічыла, калі да хаты паеду, і вось прыехала. Гляджу цяпер на ўсіх гэтых кацапаў, ды назад у Канаду хачу вярнуцца». Суразмоўніца адным дыхам дапіла кагор, правяла сурвэткай па фарбаваных вуснах, скоса зірнула на трох наведнікаў, якія латкаваліся за суседнім столікам. Усе трое гаманілі па-расейску і былі на лёгкім падпітку. Адзін з іх, высокі, стрыжаны падвожык бамбіза, разгарнуў меню, голасна прачытаў «Морозыво з горыхамы» і дакорліва паківаў головой. Хаця б па-руску прадублявалі ёк калэмане «Морозыва». Прачытаеш такое і есці не захочаш. Пісьменніца зыркнула на бамбізу з непрыхаванай пагардай. «У нас у палку быў адзін гуцул, Астапам звалі». Бамбіза махнуў рукою кельнерцы. «Кам палка?» – выклікаў аднойчы. «Ну, таварыш сержант, як будзе па-украінску? Я не буду есці марожанае, бо яно халоднае і дарагое». Той лоб пачухаў, «Ну як буде, я не буду їсти морозиво, бо воно холодне та дороге». Кампалка рагатнув і каже, «Ну і хер з тобой, єш тади гауно, яно цьоплое і дармавое». Тройца вибухла рогатом, а пісьменніца, подхапівшися на ноги, кинула на талерку 5 гривняв одной паперкой, шпаркой ходою рушила до выходу. Герман побег бы следом, але тут же вернулся, залпом допив вино и, пужливо озираючися, выбег с кавярни. Ён ужо збіраўся бегчы ў бок свайго санаторыя, ды тут пачуў сярод людской хаманы ўладны воклік. «Що став? Пішлі!» Пісьменніца жыла на 8 паверсе ў аднаместным нумары, з акна якога былі бачныя залаціста-ружовыя карпацкія горы. Краявід уражваў, але глядзець у акно доўга не давялося, бо позірк адцягнуў каляровы плакат, што вісеў на сцяне і на якім дзве абсалютна голыя жанкі, адна зусім маладая, а другая зусім старая, стаялі абняў і цалаваліся прысмокам. Шчокі германавыя сарамліва загарэліся, і ён перавёў позірк на закіданы паперамі стол. Гаспадыня пакоя і сапраўды, відаць, была пісьменніцай, бо паперы валяліся не толькі на стале, але і на падлозе, а пасярод стала стаяў мініяцюрны камп'ютар, гэткая скрыначка з экранам. Гаспадыня тым часам дастала з лядоўні пачатую нетутэйшага выгляду бутэльку, покнула коркам, напоўніла залацістай вадкасцю 2 маленькіх кілішкі. «White Horse, яшчэ з Таронта». Гаспадыня села на скураную канапу, ляпнула далонню па канапнай спінцы, і госць нясмела прысеў поруч. Тёплая жаночая рука балюча схапілася за чупрыну, і Герман з перапуду ўвагнаў галаву ў плечы. «Я ведаю, чаму вы хаваліся ў кустах. Вы слухалі жаночыя сакрэты». Пісьменніца паслабіла спохват, правяла рукою па ўстаўбураных германавых валасах. «Мне падабаюцца такія мужчыны, бо я перакананая, мужчыны павінныя ведаць пра жанчын усё. Толькі тады сексуальнае пачуццё набудзе сапраўдную сілу». Даследніца сексу кульнула чарку, кранулася германавага калена і неўзабаве знікла ў ванным пакоі. За стенкай перарывіста зашумела вада. Бегчы, бегчы прэч ад гэтай кабылы, гарлаў на ўсе застаўкі нутраны голас. Вочы неадрыўна глядзелі на ключ, што тырчаў у дзвярах, але ногі не рухаліся, і нейкая чортава сіла не давала падняцца. Збачэнка, прашапталі дрыжачыя вусны, дзверы ваннага пакоя адчыніліся, і пісьменніца паўстала перад ім ва ўсёй сваёй распусце. На ёй быў серабрысты купальнік з вялікімі дзіркамі на тых мясцінах, якія жанкі прыхоўваюць ад чужых вачэй. Герман зашалелым адчаем зірнуў на цёмныя плямы грудзей, на жарыя валасы, што вытыркаліся з дзіркі, і ўзмакрэлая спіна ягоная намёртва ўбілася ў прыслон скураной канапы. Гарачыя вусны крануліся шыі, зачапілі мочку вушэй, з млявай павольнасцю прашапталі: «Ідзі, прымі душ, ад цябе пахне марозівам». Герман споўз на падлогу, пралез між тоўстых ног, на карачках дапаў да дзвярэй і, крутнуўшы ключ, выкуліўся на калідор. «Дывысь, Оксано, другий за дзень вылітае!» — крыкнула ў канцы калідора прыбіральшчыца, што мыла падлогу. Герман паслізнуўся на мокрай падлозе, але на шчасце не ўпаў. Адно туфель зляцеў з нагі, і так, з прыціснутым да грудзіны туфлем, прыпадаючы на правую бестуфельную нагу, небарака прачыкільгіка ў 8 паверхаў і толькі ў фае перавёў дых. Да свайго санаторыя ён шыбаваў нервовым подбегам, а заляцеўшы ў пакой, плюхнуўся на ложак і па старой звычцы з галавой схаваўся пад коўдру. «Гера, здарылася што?» — запытаўся Лазюк, але Гера змаўчаў. «Вечарам не трэба швэндацца, а то тут і забіць могуць. Мне вунь у цырульні так і сказалі. Будзеш вякаць, да хаты не даедзеш», — прамармытаў Лазюк і тужліва ўздыхнуў.